lazimen, lazım olmaya, yani inkana rubaiyen mücerreden müteaddiyen, yani müteaddi ise tamam mı? Lazım olur. Neyle? Bi ziyadeti te'i, ta'nın ziyade edilmesiyle. Nerede? Fi evvelihi, tamam mı? Fi evvelihi, fi evveli fa'lele. O fa'lelenin evvelinde ta getirdin, dahrece. Evveline ta getirdiğin zaman ne oluyor? Tedahrece. Dahrectul hacera fetedahrece zalikel haceru. Tamam. Evet. Ve la yeci'u gelmez. Ne gelmez? El mef'ulu bihi, mef'ulu bih gelmez. Şimdi mef'ulu bih neydi? Ma vaka'a aleyhi fi'lul fa'ili. Fa'ilin yaptığı hades, eylem, iş, kendisine vakı olan ma'mule mef'ulu bih denir. Darabtu, ben dövdüm kimi? Zeyden, Zeyd'i. Zeyd mef'ulu bih. Çünkü orada benim yaptığım darp eylemi Zeyd'e vakı oluyor. Tamam. Mef'ulu bih gelmez. Ve la yeci'u gelmez. Ne gelmez? El mef'ulu bihi, mef'ulu bih gelmez. Bak mef'ulu bih diyor. Niye? Mef'ulu bih gelir. Haraçtu, ben çıktım. Ne zaman? Yevmel cuma'ati. Cuma günü çıktım. Tamam? Evet. Mef'ulu bih gelir. Haraçtu hurucen. Mef'ulu mutlak gelir. Mef'ulu leh gelir. Tamam mı? Mef'ulu ma'ak gelir ama mef'ulu bih gelmez. Vel mechulu, evet, minel fi'li lazım, yani minel lazimi, lazım fiilde meçhul de gelmez. Evet, vel mechulu, meçhul de gelmez. Neyden? Minel lazimi, yani mef'ulu bi ve meçhul gelmez. Neyden gelmez? Minel lazimi, yani minel fi'li lazimi, lazım fiilden meçhul gelmez ve bir de ne gelmez? Evet. Meçhul ve mef'ulu bih lazım fiilde gelmez. Meçhul neydi? Mâle müsemme fa'iluhu, fa'ili zikredilmeyen fiil. Bel ukime mef'uluhu mukame fa'ilihi. Fa'ilin ikame edildiği yere mef'ul konuluyor. E mef'ulu yok ki bunun. Mef'ule geçmiyor. Dolayısıyla meçhul ne yapmaz? Yani harf-i cer vasıtasıyla gelir bunlar. Tamam mı? Hurice bihi, hurice bihi, mahruce bihi. Mahrucun bihi. O çıkartılmış yani. Mahrucun bihi ne demek? Muhracun yani. Mahruc. Çıkar. Mahrucun bihi, mahrucun bihima, mahrucun bihim. Mahrucun biha, mahrucun bihima, mahrucun bihinne. Niçin? İlletini söylüyor. لِأَنَّ الْلَازِمَ. Çünkü lazım fiil. Neyden? مِنَ الْاَفْعَالِ. Fiillerden lazım fiil. هُوَ o. Lazım fiil. اللَّازِمُ yani. Lazım. مَا o fiil ki لَا يَحْتَاجُ. İhtiyaç duymaz. Nereye ihtiyaç duymaz? İlel mef'uli bihi, mef'ulü bihi. Ne yapmaz? İhtiyaç duymaz. Niye? Lihusulil faideti bidunil mef'uli. Fî zâlikel lazım. O lazım fiilde mef'ul olmadan faide ne yapıyor? Meydana geliyor. Anlatılmak istenen şey ortaya çıkıyor yani. Ha? Tamam. Lihusulil faideti. Fayda, muhataba sağlanacak fayda, yarar meydana geliyor. Bidunil mef'uli bih, mef'ulü bih olmadı. Tamam. Haraçtu, evet. Ben çıktım. Çıktım. Çıkarttım olsa neyi çıkarttım? Değil mi? Çünkü vakı olan bir eylem yok. Meydana gelen bir eylem var. O da failin kendisindedir yani. Vel müteaddi, vel müteaddi, müteaddi fiil ise, tamam mı? Vav'u haliye alırsan vel müteaddi, müteaddi fiil ise nedir? Bihilafihi, bihilafil lazimi, tamam, bihilafil lazimi, lazım fiilin aksinedir. Ne demek? Yahtacu ilel mef'uli bihi, mef'ul bihe ihtiyaç var. Darabtu, ben dövdüm. İyi de kimi dövdün, değil mi? Darp kime vakı oldu? Zeyden, Zeyd'i dövdüm. Tamam, evet. Nokta, bu fayda da bitti. Şimdi babların ifade ettiği manaları bize anlatacak. Tamam. Ve babu fa'ale. Fa'ale babı. Yekûnü olur. Fa'ale babı, yani fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'alen. Bu yeni bir faydaya başlıyor. Faydalı bilgiler veriyor ya burada. Yeni bir fayda bu. Ve babu fa'ale. Fa'ale fiil madisi. Fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'alen ve fi'alen.